او من کان میتن فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الله رب العزت لویا مهربانی دا او پیدا کولو باندی او بیا د یو کار د پاره په انتخاب باندې ربک یخلق ما یشاء ویختار پیدا کون کې الله رب العزت ته او په یو کار کې لګون کې او د یو کار د پاره انتخاب او خوخول دا اللہ رب العزت کار دے اللہ رب العزت منگا و تاسو د خپل کتاب د پاره انتخاب کو دیر کارونو په دنیا کې زنی د دین کارونو او زنی د دنیا کارونو د دین په کارونو کې اوم ډیر کارونو زنی علوم عالیو او زنی علوم عالیو او د علم نه علاوه د دین ډیر خدمتونه او ډیر کارونه الله رب العزت منګه او تاسو د علم د پاره منتخب کړو او الله رب العزت بیا په علوم عالیو کې ټولو نه لوی علم چې قرآن مجیدو داغیز د کولو داغیز د پاره الله رب العزت زمونږه انتخاب کو سوره فاطر کې الله رب العزت فرمایلی دي ثم اورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا الله رب العزت چې په خپل بندګانو کې څوک خوښ شي هغه له الله قران کریم ورکی من عبادنا وي علماء کرام فرمایي کلا من عبادنا ویلشی نو دینا کافران نبی مراد عبادنا اللہ وی زما پا بندگانو کی نو دینا مسلمانان مرادی او چرا اللہ رب العزت پا عبدیت کی چلی گی بیا پاغی کہ اللہ رب العزت وئی چه اصطفینا چه زما کم خوخو نو آغی ما قرآن ترو قرآن می ولور کو اصطفاهم یو ډیر بهترین لفظ دے لوی لوی بندگانو د پاره دا څه کې استعمال شوه دي الله رب العزت ابراهيم عليه السلام غند هستای د باروي ولقد اصفيناه في الدنيا ما دې خوخ کړو اڑاولې نیو دارنګه سورته سواد کې د ډیرو لویو بندګانو د پاره دا لفظ استعمال کړی دی انهم عندنا لمن المصطفین الاخيار مصطفین وتوی دا الله رب العزت خوښوي بندگان نو قران کریم علم نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلیو خیرکم من تعلم القران وعلمه خیرکم یادی د نبی علیہ الصلات والسلام امت اغا ټول چې دینو کوم دی ټول نبی علیہ السلام خپل امت یادی چې په اغا امت کې غورا او قران کریم زده کون کې او خودون کې دی دا یو لوی علم دی او لوی پرزاونه ده چې الله رب العزت ومنگا او تاسو عجزان و فقیران و گنانگار و بانده اکڑا اللہ رب العزت تی منگلا دا دیر شکریه توفیق نصیب کی باچه صرف دا دی احساسو شی چه دا یولوی نعمت تی او دا دی شکریه ادا کول پا کار دی اگر چې موږ د الله د هیڅ یو نعمت شکریا دا کول نه شو خدا احساس هم غټ چیز دی چې موږ سره د دې خبرې احساس پیدا شي چې دا لوی نعمت د الله رب العزت ته په موږ عجزانو فقیرانو باندې الله رب العزت وکړو بلا انسانان دی او بلا کارون دی سوک پا یو کار کے اللہ اختکڑی دی او سوک بل کار کے اختکڑی دی اللہ رب العزت ہوئی چی میں خوخشی نو قرآن تاکی نو او رسنا الكتاب اللذین اصطفینا من عبادنا دا وړو کې لفظ نه دی ډیر لوی ټکی دی او ویون کې هم دی الله رب العزت ته چې الله رب العزت دا پخپل وای چې دا کتاب زو ورکوما او هغه چاله ورکوم چې زما په بندګانو کې زی منتخب کم او خواخی کم استفاء اناولو تا او چونکاولو تا ویلے کی چا اللہ منتخب کی چونی کی او خوخی کی اللہ رب العزت منگل توفیق راکو دا کورونو نا را روان کرو بستره را ترا پسر کری او منگا او تاسوی دیزای تراوستلو قرآن تا اکینولو قرآن کریم تا اکینولو دا دے احسانونو پا وسیلہ زمانگ اللہ رب العزت تا دعا دا و درخواست دے چه زمانگ را روان وقت چه سنگ منگلا دراتلو دا ناس تے توفیق نصیب کو دغه شانتی د خپل کتاب پرانا کی دا غیر زدکڑی او د خپل اندامونو استعدادونو دا غیر پارا صرف کولو خرچ کولو توفیق منلرال کی. او اللہ رب العزت تی دا قرآن مجید دا زدکڑا منگا و تاسو تا آسان کی. اللہ تعالی آسان کرده خو زمنگا زن کمزوره داسی وی چه زمنگ دا کمزورو دا وجه نامنگ تا گران شیم. زمنگ کمزوره وی منگ استرگ نور و سیزونو که دیر استعمال کو، غوگونا پا نور و سیزونو که دیر استعمال کو، نبیا قرآن کریم بانستڑی کی گو همو او قرآن مجید را تا گرانم شی. دا زمنگا دا کمزورو دا لاسکی گی کجرتمنگ دا زن کمزورای خپل کم اکڑی او اللہ رب العزت خپل کتاب آغا آسان کرده او اللہ تعالی دی منگ تا آسان کی نورم هر یو عمل سرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چه با عمرے لتو یا با حج لتو ناغی با دعا کولا اللہم انی ارید العمرة فیسترها لی، اللہ زما د عمرے ارادہ دا نو ماته احسان کا. وی حج لتو نو دوار بے اوزائی کرل چکل قیرانیو اللہم انی ارید الحج والعمرة فیسر حمالی، اے اللہ زما دا حج و دا عمری ارادہ دا نو اے اللہ دا دوار ماتا آسان کا. دا دوار چکم دینو اے اللہ ماتا آسان کا. دادا اللہ رب العزت دربار کے سوال لے چھے اللہ رب العزت چھے کم دنو منگا و تاسو تا دا چھے کم عمل کی منگا و تاسو کین استو نو اللہ رب العزت تی منگا و تاسو تا آسان کی. علمونا آغا ډیر زیاد تی نیلوی صاحب رحمہ اللہ تعالی درس پہ ابتدا کی او فرمائل وی استقراء اور تتبع سے معلوم ہو چکا ہے کہ علوم تقریباً 247 ہے. چھے 247 علمون دی بیازنی علمونا آغا پا دی کی جائز دی زن ناجائز دی. زن علوم انسان دا پارا زکول چی دی نو آغا ناجائز دی او حرام دی، زکا آغا دی انسان انسانیت تا نقصان رسی، آغا دی انسان انسانیت تا نقصان رسی او اغی سره د انسان پرواز کی کمی راځي او ختمیږي. هغه علوم الله حرام کړی دي. ځنی علوم حرام دي، ځنی مکروه دي او ځنی مباح دي، او ځنی علمونه داسې دي چې آغاز د کول فرض دي. آغا واجب دی، فرض دی، واجب دی او مستحب دی. انسان چی اللہ رب العزت ممتاز گرزاولے ہو نو دا پا علم ہو پس ذکر باندی اللہ رب العزت ممتاز گرزاولے ہو پا علم باندی پس دکڑا باندی الله رب العزت انسان ممتاز ګرځولی و، خو په کوم یو علم باندې د انسان دوه حصی دي. انسان دوه مخې دی، د انسان نه علاوه ټول مخلوقات چې دی نو دا یو مخې دي، چې کم بره دي هغه بره دي ایکاتا ناراضی، او چې کم خکاتا دی هغه خکاتا دی ابار نشیت لے آغی یوم خیری اکا ملائک تی نو ملائک بار دی آغی علوی مخلوق تے بارانی دی آئیخ کا تا ڈیوٹای لرازی فرائض انجام کئی کارونو با نخ کا ترازی خو آغای خکاتا کیده لنشی، مطلب داده چه آغای اغا خپل مقام د ملکیت د پریخودو طاقت پا آغای کی نشتا، چه آغای ده ملکیت نا خلافو کی او آغای ده کمدنو زلیل شی او خوار شی دا نشی کوله. دا نور حیوانات تی یا نباتات تی دی خکت دی دی لاند دی دی پا زمکا باندی دی دی بارد اتلو طاقت نلری دی بارد نشیت للی دی خکت دی. انسان دا سی او عجیبه سیز دی، دا سی یو عجیبه دی، یو معجون مرکب دی چې دا انسان دی چې تربیت ولا وکړی شي او هغه تربیت دا انسان قبول کی او دی ډیر بار لاړ شي، ډیر بار دا انسان لاړ شي بیا ته نه فرشتی ښکته پاتې شي، بیا فرشتی ښکته پاتې شي لکه جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلات والسلام ته وویل چې زه نور باره نه شم اتلی. شیخ سعدی وایي چې جبریل وویل اگر سر موی بر تر پرم، اگر سری موی بر تر پرم تجلی بی فروغی تجلی بی سوزت پرم، که ده یو ویختوم را نور پا برا لارشم نو تجلیات می سیزی برا دتلو طاقت را کی نور نشتا. او اللہ رب العزت سورة النجم کی ذکر گئی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى، نبی علیہ السلام دا جبریل لیدلو را کزیدو پٹیم کی جبریل نبارا نبی علیہ السلام تلو وچی دا برا زین را کزیدو نو کتا جبریلو لیدو نو کتا زائی که جبریل لیدلو نو نبی علیہ السلام دا جبریل نبارا تلو. او سوره متففین کی منگا وایو ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. ابرار چی دی؟ نیکان خلق، نو آغا علیین کی دی؟ دا علیین چی دی؟ نو دا لکه دا مبالغی لفظ دی چه تاسو تاو گو رئی، دا نفس اعلی تکم ننے او نفس عالیم ننے، دیده چه او گو رئی نو انتہائی بارا مانای دا کتاب الابرار لفی علیین، و انتہائی بارا و انسان دیر بارا لارشی، دیر بارا انسان تلیشی، او چکل دے تربیت قبول نکی بیا دم رخکا تلاڑ شی چیز دن اخکا تم سوک نہیں. ثم مرددنا ہوا اسفال سافلین، بیا دے لاندی دلاندو شی، بیا یوزے کی ہوئی اولائکا کل انام وی بل ہم اضل، ساروی کتا پاتے کرل، سارون ہم پکتا لڑا غیتی برا پاتی شو، سارون ام زلیل شو پکا تلاڑو، انتہائی پکا تلاڑ زلیل شو، خوار شو زلیل شو، اسفل سافلین، اسفل سافلین لاند دلاندونا، کل انعام کانهم حمر مستنفرا كمثل الحمار فمثله كمثل الكلب، دمرا چه کمدنو آغا زلیل شو، دمرا خوار شو، دمرا زلیل شو. دا انسان دا چه اوشیز ده چه ده دو مخه ده، نو ده یو مخ کتا ده او یو مخ بره ده. تاسو چې د انسان تعریف کوئ چرتا کتاب کې کنه، انو حیوان سره بلته کې وای کنه وای، حیوان ناطق تو ایک ناحق ناطق، نو حیوان ناطق وای دا حیوانیت کتنه طرف ته او دا ناطقیت بارنه طرف ته، د بارنه مخته دادا سی دغه نه وړو کې غونټه کې ټکه دا منطق کې جتا سوای، دا ډیر تفصیلی ټکه دی. او ناطق نه مراد صرف د ژبې تقطیع نه ده، د الفاظو تقطیع نه ده. تاسو بیا کله قاضی حمدالله وای والته کې وای چې ناطق معنا مدرک د کلیاتو او ادراک د کلیاتو نفس ناطقه کوي، نو ای نفس ناطقه دی چې هغه علم حاصلی او کلیات حاصلی، نو هغه ځای کې بیا نور نورې خبرې خلق کوي. او چې ماشومان نو هسې ورته وایي حیوان ناطق مانا هغه حیوان چې خبرې کوي، نو هسې ګپ لګوي ورسره، دا زه گپ خبره ده، نوره خبره بره بله ده، ناطق بل څه مسله ده. او چې بیا وایي تاسو چې مدار د علم هغه په تجرد باندې دی او په وجود بالفعل باندې دی، منات د علم چې کمدنو اشیاء ثلاثه دي، نایي کې دا نطق وایي تاسو، ناطق ته کې دا درې واړه پکې دي کې راځي، په ناطقون کې راځي، دا دی انسان اغا برانه مخته. نو دا یوی دا اخکتنه مخو دا حیوانیتو، نو زنی علوم دی انسان دا سی دی چا دی اخکت جانب سره تعلق لري، دی حیوانیت سره چه دی ساخلی گردی را گردی دوڑای خوری او جامعه غندی بلستن غندی کور کی اوسیگی، نو زن خبر دا سی دی چه آغا دی انسان دی جانب سر او دی طرف سر تعلق لری، دا دی انسان چه کم دنو امتیاز نده، تک تا دی سیزونو کی پا انسان که دنورو نفرق شتا، خو لکا نفس دا علم چه دی دی حیوانیت دا طرف دا طرفونا دا خوراک سکاک دا علمونه دا د انسان امتیاز نه دی، ځکه که ته وایې چې یاره انسان چې کم دنو په هوا کې جیاز والوزو هوا کې سو اوس په نسکړي والوزولې نو مرغه خداغه نه مخ کېلوزي علم الطيران چې دی دا مرغو کشته کته انسان هغه خسته چې کم دنو بلډینګ آباد کو آبادی وکړه تعمیرات و علم دا انسان سره دی و تعمیرات و علم چه دی دا خود نور و زناور و سرم دی دا پغره کی چه غارون زان لجوڑی زن زناور او دا مرغه چه زان لجال جوڑی او دا سی عجیبه طریقی سر جوڑی کی بلکه دا میگی تو گورا چه دا میگی که مسئول دا نو پا آل آسان آغی تو بنزی پس ما کئی او بوتا نزی پا دا سی عجیبه سسٹم آقا جوڑا کڑی دا منگک نا چل زکا دا بلاشی سنگا سوڑا جوڑا کڑی دا تعمیرات و علم دام دا انسان امتیاز نده پا دی که ام انسان ممتاز نده اگر دا نفس دا علم نور چالم ورزی دارنگی که دا غپا ماره علم ده دا انسان نیلاو نورو سیزونو کیمشتا زناورو کی دا وچ زناور اغیلوم لامبو ورزی گردی لامبو ورزی سپیل لامبو ورزی میان خودو بو پیدایش تیزا خودی سیزونو لوم لامبو ورزی که یو سڑه ہوئی چیار دای انسان پا دی که ممتاز دی چه دی هوا که نمی معلومه کی او بیا ہوئی چه امکان دی چه باران بکی گی امکان دی چه باران بکی گی حیواناتو دا علمانو نتپوسو که اغای ہوئی چه حیواناتو کی چه کم زناور دا سیلاب پا غاڑ اوسی گی اغای تا دا سیلاب نمخ کی پتا لگی چه سیلاب برازیو که بنا رازی دا اللہ رب العزت اغیل ورکڑی دا علم دا پیش بنده پا اغیل کشتا دی بلکی چی کلا زلزلہ رازی نو یو سو سکن دا مخ کی زناور چگی شروع کی دا اغیل نا پس بیا زلزلہ راشی دارنگی دا ابو معلوم اولو دا معدنیات و علم دا چه کمدن علم المعدنیات پا زناورو که دی آئی پا بوئی معلومه ای هدهد او با معلومه اولی دا طب او دا ڈاکتره علم دا پا زناورو کشتا دا آغی پوزا که ایکسپائر ڈیٹ پیکس تلکا چه سنگ دا چه کیو شیلا او بوئی کڑی خرابی چه دا ایکسپائر دیده نخربن تو پی تاریخ گوری آغای یه دق کشانتی معلومه ای دا آغای پوزه که تاریخ پیٹ تی چه کم سیزو علا ندیخو چه پوزه و تورنیزی کی داسی انو بس مخت واری نخرمه وی دا مال ندیخو پی جنیه چه دا مال موزر دا مال نافع دی خوری او نی خوری باقی آغا پویگی دارنگی نور دا ڈاکترائی علم شادوگان آغی پدی بانی پوئی گی خاری طیب سے ابراہیم اللہ تعالی اوزائی کی لکی لی دی چھ منگا زمائی اوخی اوزائی کی نو کرو پی ازمانی گیلک کرو لچھ تمال ران لنا پی مائی چھ زوخ پوبا سم در بشموی چھ لارم پا آغا علاقہ کی شادوگان نیرو پی زمائی سر اصور دی قیامو وی شادوگانو منگ تنگ رو دیر زیادو وی با دیوی چیر زهر و تاشو وی منگ آپا دوڑای که زهر و چول او دیتا هم دوڑای که خودا وی سالور پینزه شادوگان را لد وی دیتا سی دوڑای تا گوری منگ تا گوری چی نورا کل خودی زمنگ نا دوڑای پتایی او ننی دا دوڑای منگ تخکارای خیده خودی کسی چل لی ای بس ما سی شکو که چیر زمنگ آغشه ناکام شو زګا دې موږ ته وکړه ته ډوډۍ ته وکړه ته وینو خوړه خو یې لړل ځنګل تا وی لارل زان سر یو دو زارل سادوگان ناوستل غٹ غٹ وی آغای زان سر راوستل وی ایچی راوستل روڑای بوی کلا انوی واپس لارل واپس وی لارل وی چی کتل یو سل دو سو شادوگان را روان دی طول سر یو دور گونتا که پانا دا وی مونگوی چی دست دا بلا زمینو را کلا بلا دول سرات لوز دو سو رالو او ټول سره یو نارای غون تک پانه دا غی دانسر نیولې دا پانه نیولې دا ویرال الخدم ازی چې موږ ته کوم ډوډۍ غرزولې و وی اکا ډوډۍ خوري او دا پانه نور پسې چا کوئی وی حرام شې چې یو شادو پکې را پریوتی وی دک شانته لاله زمونږه ډوډۍ پزولاله ورته پزولاله وی یو تن پکې نه راو غرزی دا نبی اوسه سو هیڅ چلو سره ونه شو اکا پانے زن سر راولی وان اگا دا غزاہر و علاجو آد آگے علاجو نو پا ڈاکٹر ہے بانے خود دائیم پوئی گی عام حیواناتو ٹکتا بستا چے کندنو لکا آگے اکا بوٹی نتا گولے جوڑا کلا پالتا کی رسکڑا بند اکلا او قیمت تے پیولا کاو چے دور روپے را را کالا بلدر کو دوی کی دے بند کو بوتل لے والا جوڑ کو او شربت تیتی نجوڑ کو او سسکا بتا تم را کارو کسو تم را مسئلہ خونا دا دا خوراکی سی زنو باندی اغیم پوی دل خسرت تا دم را شوین چه تال گوی شو پوختی کو او کین استی و تا پدرستخان نزان تسکو کی خودو او اغی پاخور کتا کتی نیست بس خبر ختم دم را فرق را آغی سی را اغیم چی کندنو زان لزای جوڑو یخنائے دا گرمین دا بچکی دو دا پارا تام جوڑ کو خو صرف دعوی چھتا با کی ٹیلو نو لگو لگو با کی ٹیلو نو لگو لے تا با اکٹ کی خدا با کی اکٹ نو اینخے دا علم دا طرف دا علم چھ دے دا دا انسان پا طبیعت کی اللہ ایخے دے پا طبیعت کی پا دیبان انسان ممتاز نہ دے انسان پا دی علم ممتاز نہ دے انسان پا کم علم ممتاز دے انسان پا آغا علم ممتاز دے چھ اکا انسان دکی عمل پیو کی نو پا بارا لار شی فرشتی تخکت سو شی پاتی شی او که اکا علم پری خو دو آغا علم پری خو دو نو بیا انسان اسپل سافلین تلار شی پا دکا علم انسان ممتاز دے اللہ رب العزت انسان پیدا کرو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فاغ وقتی چوئی رب دی یقیناً ز پیدا کو ان کے پر ازمکا کی یو بادشاہ بادشاہی چلو ان کے دو حکم زمان تر ازمکی بادشاہ بھئی خو زمان پو حکم با بادشاہی کی چلون کے دین حکم نخپلو نافذ کون کے دو حکم نخپلو دا با خلیفوی زما پریس مکبا زما قانون رائج کئی وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدونی پیریانو انسانان میں ندی پیدا کری مگر دیلمی پیدا کری دی لیعبدونی چه دی زما عبادتو کی زما عبادتو کی او زما حکم اومنی اس آغا دا خلافت علم آغا دا عبادت علم آغا پی جندل آغی تا چه کمدنو علم وی لکی گی دا انسان امتیاز پا دق علم دی پا دق علم دی منگا او تاسو مسئلہ وایو فقہ کی چھے او سڑے وفات کی گی او غو وصیتو کی وصیتو کی چھے زمان دا مال درے مئیسا دا بچے کمدنو دا دی کلی عالمانو لور کی دا دی کلی عالمانو لور کی ڈاکٹرانو لور کو اس پا بدی چی سو پوئی گی آشو کر دے خدایا ڈاکٹرانو تو ملاوی گی فزیکس والا ہوتا ہے پولی دا علم نہ دے پوئے نہ پوئے خدا کرنا یو سڑے پہ فزیکس پوئی گے بل نہ پوئی گے برابر دی حل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون یو سڑے دے آگا منطق ویلے دے بل نہ دے ویلے برابر دی خو زمنگ دا فقہ مسئلہ دادا چھ قرآن و سنت چاہتا نیز دا قرآن و سنت چاہتا نیز دا نو آگا عالم نہ دے دا مال با ڈاکٹرانو تا نہ ملاوی گی انجنیرانو تا با نہ ملاوی گی چاہتے کمدنو پیچ ڈی کڑے دا آگئی تا با نہ ملاوی گی زگر دا شریعت پرانا کی دا قیلم نہ دے دا فن دے دا اونرون دی اونرون دا دنیا دا حاصل اولو دا ضرورت دا پورا کولو او پا آسان بانے دا ضرورت پورا کولو چلو ندی او طریقی دی هنرو ندی کمال لبس مخی و خلقو پا گران طریقہ بانے چھے کمدنو سفر کولی پیادہ بروانو یا پا خربان سوارو یا پاس سوارو یا پوخ سوارو اس خلق اگئی چھے کمدنو پا آغای سوارلی پا سوارلائی پا دی فن کی کمال حاصل کو نا آغای موٹر سیکل جوڑ کو موٹر جوڑ کو جیاز جوڑ کو نا آغای لگ آغای سفر پا سہولت سرا کئی دا دا حیوانیت او پا دی زمکا کی دا جوان دا تیراولو دا پارا هنرون دی آغا هنرون حاصلی انسان دا غیتا علم نوے لکی گی علم شرعی دا غیتا نوے لکی گی د لغت علم پوئے و تویلے کی گی خود دیتا دے شریعت علم نویلے کی منگ آو تاسو شکل دا علم تعریف کو دا فقہ دا علم تعریف کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تعریف کی معرفت النفس ما لہا و ما علیہا معرفت النفس ما لها وما علیها توش مرقات کی یا سلم کی کم تعریف کوئی دا دا لغوی علم تعریف تھی دا لغوی علم شرعی نہ دینا لیکن دا علم تعریف مرقات کی کئی حصول السورہ یا سورت حاصلہ یا حاضر عند المدرک حاضر عند المدرک دا دا علم لغوی تعریفو ندی و دا حقیقی ندی حصول مطلب محنت چی کمکی ندی تو ہم علم ہو آئیو حالانکہ محنت خو علم ندی دا چی منگ لگی آئیو زو طول کو دا خو علم ندی دا منگ علم حاصلو نو حصول صورت تو ہم سوئے علم ہوئی مرقات والاوی چی دا وارا طالبان خوش آلے چی چیز علم کو ما بیا گردان دیا دو زربا زربا زربا زربا زربا زربا زوتو دی زوتو دی زوتو دی نو نقش پا ذین کی نو ای اصورت الحاصلہ نو دغی تا علم ہوئی بیا چی دی سنگا تسو او بار ڈائریک پا دا تا یادو چی با دی او قتل کتبا زربا پشانتی روی بلا شے تک سیغا باری معلوم اکرا خاتما و زربا ری دام زربا ری لکا او با دی لگو نو چه سنگ با تای و سیغی تا قتل نو طالب وزن مخیل راتو نو حاضر ایندل مدرک شو حاضر ایندل پوخ شو مرتبی دی قیام تسو شو ورسید خدا دو علم نده دا علمون مجازن دی حقیقی علم سشو بیارو سرال نوی ویل چه کل پا دی زلکی تک او کی او سڑے بدا سی خوشحال غن تکیشی کنن نو دکی تا علم ہوئی لکا کتاب کی وطویل صفتن یتجلا بها المذکور شرقیت بچتا اوی نہیں کہ خیری صفتن یتجلا بها المذکور لمن قامت ہی بھی یاوی صفتن توجب تمیزا لا يحتمل النقیز دا سلم کی وطا حالت ادراکی ہوئی حالت ادراکی لکا یا خبر دا او شورو شوا ستا پا دی تندی کی گرونجی رالل چه دا دا مولا پا کلاس تا وی بے گرونجی پا تندی کی سشو رالل ستا دی زین اس ری چرچ شورو کری سرچ دا گرونجی چی پکی را لکنه او سوالی نشان پکی سشو راغی نو ستا دی زینوی دا دی سوی لی دا دیوز انقباس چی پکی راغی ستلون پکی راغی او دیو سوچ کئی چی لکه دا سوی ورگو دیتا تخو خوکی دیتا خو تا خوکی دن خو گو تا کیری دو حصول شورو کو حصول شورو کو نو چی لک سات خبر کلاویدا کلاویدا کلاویدا ستا تندی استری شو او اسے پر اخلبانی چی کم دنو مسکا ہون تک رہ پھر لڑی او اسے خواندو کیا دک کتا علم ویلے کی حالت ادرا کی چی پر خبر پوشی دا تندی او خاندی دیتا حالت ادرا کی ہوئی اس کدا تب زربا یا زربو یار تنبی پو چل بانی دا میخ پا ٹکوالی بانی یا دا بوٹ پا ٹکوالو پاگی پوشی دا لغوی خبری دی دا لغوی دی اس دک کا شانتی خبر دا شریعت بارا کرالا شایات کریمہ دی ویو نو بس صرف وادی ہو رہی دو بس ببکینو بیا دا آگی پا مقصر جمعہ دی اکڑا ترجمہ دے ہم ازمان کل کل ترجمی آنو بس آغاو پا ترجمی لبی ازان لے ترجمہ پا کاری لکا لگو سا الحمدللہ ایسس ناسی پچی دینو دا خاص ایتالا لر دی نیسا مطلب دے ایسس ناسی پچی دی خاص ایتالا دیل بس آن لے ترجمہ کئے اسو انما یکینا خبر دا دا بلان دا نسا دا کم دا و کم ندا دے نیسا مطلب دے دیل بس آن لے ترجمہ کئے اسو اللہ سواماد دو اللہ بی نیازہ دے اللہ بی نیازہ دے سے مطلب دے دی بی نیازہ سے مطلب دے دیل اب ازان لو ترجمہ کہے نو پاگا ترجمہ سڑے پویا چی کل خبر کلوشی واضح شی او دی زلو دی اخان دل کانا پٹ پٹو او دی سندے دی اسری شو دک کے تصویر لکی گئے معرفت النفسی ما لہا و ما علیہا مارے پتل غوگی نہ دے ملے چھے مارے پتل غوگی چھے غوگ بانے تواو رے دو مارے پتل بسر نہ دے ملے چھے تا کتاب اوکا تو کتاب دے اوکا تو نا نوی مارے پتل نفس ستا زلکی پا خبر پویشوی پا خبر پویشوی پا سکم خبرو ما لہا و ما علیہا ما لہا وما علیہا شاول اللہ رحمہ اللہ تعالی آغازی کرکڑی دی چھ دے انسانانو ارواح روح چھ دے اللہ رب العزت پیدا کو شخص اعظم زان لدہ غا پلسفہ دا نو اللہ رب العزت پاغیبانی دا خپل صفتی او تجلہ اکڑا خپل او سڑکے پہ اکڑا تجلائے پہ اکڑا جس سنگے پہ تجلائے اکڑا دا غینا دا غا انسانی روح نا دا دینا شغلی اچھتے شوی دا سی شغلی سے شوی اچھتے شوی چا شغلی اچھتے شوی نا پا آغا شغلو کی زن شغلی دا سی وی چا آغی کی داخ کارا کی دل چا دا سیزون دا انسان دا پارا مفید دی او زن داخ کارا که دل چه دا دا انسان دا پارا مفید دا دا انسان دا پارا نقصانی دی اکا علم دا انسان دا روح نا چه آغا سلیکی نا او دا تجلان اجت شوی او دا سی او آغا شغلی تی نا اجت شوی اکا علم دا وحی پا ذریخ کتر آغی آغا وحی کتر آلا ما لها ما علیها چه کمی خبری انسان لفایده من دیدی اکا کتر آلی آغا زنی واجب شوی زنی چه کمدر و فرض شوی زنی سنت شوی زنی مستحب شوی او چه کمی انسان لموزی روی پا پلک که کارشی روی پا تجلا کی نو آغا زنی حرام شوی زنی مکروه شوی زنی مکروه تحریمی شوی چه دار انسانیت دا پار موزیر دی دک کسی زونا پی جندل دی طویل کی گی علم معرفت و نفس ما لها و ما علی ما لها وما چه دا چانوی پی جندلی آغا علم نده کڑے ما لها وما علیها پی جندل دا دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے علم تعریف سی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ موی نور یقذفه اللہ فی قلب المؤمن علم سشے دے نور يقذفه الله في قلب المؤمن. دا یو نور دی او تجلا ده چې الله رب العزت د مسلمان په زړه کې ږدي، د ایماندار په زړه کې الله واچي. دا داسې یو نور دی، یو سړیکه ده، یو تجلا ده چې الله رب العزت د روح له ورکي، د روح له الله رب العزت ورکي، چې کله علم د ژبې طرحه ده، ژبه عالمه ده، جب عالم ذا او جب باجباجی بخبری کی وَيَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ چِ شورو دَ خبرو واچی تبواچی غوگمی وطنی ولوے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جب ای ملاحظ دا کافر لندی نو چِ شورو شی کنانو آغا آغا خبری کی چی حیران بشی بس آز خبرو زینت تے رجل مقاماتی دے ابو زید سروجی دے رجل مقاماتی خبر دیر زبردست زبردست کی او چکل علم آغا چی کندنو دا غوگونو لذتو چی راجی باجی با خبر سڑے واوری کا نقلو چی دیر مازا کی او کل کل خبر واوری دا دا غوگونو لذت تے کله سرګو خوندی چې سره وی چې کلی کلی کتابونه مې وکټلې، ډایجست مې وکټلې، ناول مې وکټلې، او د التمش کمنو ناول مې وکټلې، یا د نسیم اجازي ناول مې وکټلې، دا د سترګو لذت ته بس علم اگر چې په سړو اولګي بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم فی صدور الذین اوتوا العلم علم آغا دے چا آغا دے روح سارا گر شو ستازل عالم شو زلط اور اسید معرفت النفس آغا علم دے چا زلط اور اسید دے وجنا قرآن کریم وی انما يخشى الله من عباده العلماء چه چا علم پسړه لګي دلله باقي خشیت پیدا کو خشیت پیدا کو زکه عمر رضی الله تعالی نو فرمایلی دي ليس العلم بكثره الاوراق ولكن العلم بكثره الخشيه من الله علم د ډیرو پاڼو نوم نه دي بلکه علم د خشیت نوم دی چې علم یره پیدا کی خشیت پیدا کی دا ال پیدا کی چې پسړو ولګي نبی علیہ الصلات والسلام څه فرمایي انا اعلمکم بالله ستاسو د ټولو نه زیات پوهه په الله زیما دا الله د ټولو نه زیات پیژنه خو ورسره دا وی و انا اخشاکم لله د ټولو نزیات یریګم ممزو د ټولو نزیات یریګم د الله نن زو نو علم هم ډیر دی خشیت هم ډیر دی ځکه چې څومره علم زیاتې دو دومره به خشیت راځي ککم علم خشیت پیدا نکو دا د سترګو لذت دی د غوګونو خوند دی د ژبې مهارت دی بس د دې وجې نه فرید الدین عطار پندامه کی ذکر کری دی علم را برتن زنی مارے بود علم را بر جا زنی یارے بود علم را برتن زنی مارے بود علم چی ده زائیری جبی ترادو او ده غوگونو ترادو ده سرگو ترادو نو ده مار دی نه زهر دی دا بری تباکی علم را برجازن یاره بود چکل علم اغا زلل لال علم زلل لال نو علم علم شوس او دا بری یاری بیا نبی علیہ الصلات والسلام وی القرآن حجت لکا او علیک قرآن به یا ستا دلیل یا پتا دلیل چه کل دی زلو تا او رسید خپل اصل زیل لار علم خپل اصل زیل لار اوس پستا دلیلی بیوستا چه کمدنو دفاع کی او تا به یو حد تا رسید او که علم اغا چه کمدنو بدن لا صرف ترجمه ترها دو قرآن صرف ترجمه ترها دو نو بیا با علی کی بیا وستا خلاف خبر کی علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی لی دی انی اخشى علیکم من کل منافق علیم اللسان ما سر چه خطر دو پتاسو کی زی اریگا ما او مالا خطر دا نو دا آغا چانا دا چه کل منافق علیم اللسان چه آغا منافق وی چه علیم اللسان جب ای ملخ دا جب ای خالیم دا زورور تکی وینو دا منافق علیم اللسان نو علم دا زلسیز دے معرفت النفس امام حنیفه رحمه الله وی او منطقیان حالت ادراکیه وی صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیز دیتا وی اغی علم علم دا الفاظ و دا اوراق نم نده دا من چه کما سبقونا وایو دا گردانونا چه کم پا قانون چه کسکو زوتو او دا چه پا دی شرقائد کی او یا چه کمدنو پا تلخیص کی او پا مختصر کی دا کمی خبری او کمی اصطلاحات منگو بیدبی دی ما فی خدا صحابه اولا نورت لیارا دا اصطلاحات اغیل نورت دا چه من کل دا توحید قسمون یادو دا دا دی او دا دا دی او دا دا دی دا دا اغیل تا پتا نو دا الفاظ اغیل نورت لی منگا چه وای دی ایمان سو تعریفو ندی آج فسلم کے الایمان بھی نعمت تصدیق کی شروع شو یا مشکات کی کتاب الایمان کی شروع شو لس عنوانوں پہ کی دو بیا مذہبوں پہ ایمان پہ تعریف کی وایو بیا ایمان سرا انسٹنا ویل جائز ذکر نہیں جائز بیا سے کمدن و صحبا ان خلاوت ادا ہوا آیا چی ایمان بسیط تے کو مرکب دے او دی ایمان قسمون سو دی ایمان مراتب سو دی ایمان درجات سو دی یار اللہ دے معاف کی خدا صاحب الانور خو دا ایمان چے کم قرآنی کیفیت ہو او قرآنی حال و علم اغد آغی پزڑکے ہو اصل چیز آغی تا حاصل ہو اصل چیز و تا حاصل ہو آغی دا توحید پا تعریفونو پا درجاتو پا مرتبو آغی نا پویدل خو توحید دا آغی پزڑکے حال ہو چه اصل کم سیزو اغا اغی حاصل کرو زکا چه کندن اقبال یوزائی کی وی وی تم ترسته او کلی کو گلستا با کنار تم سراپا گفتار او سراپا کردار تم ترسته او کلی کو گلستا با کنار وی صحابه کرام چه او نو اغی کردار او کردار اغیل اصطلاحات نورتن تم سراپا گفتار او سراپا کردار تتش اصطلاحات یاد ہے الفاظ یاد ہے دوزی اولی او دادی کتابون علاوہ پانے علاوہ داو دا عرصو دا کوا اغیل چی او نوائی که کردارو کردارو بس اغیل چی او تم ترستے او کلی کو وہ گلستا بکینا سپ یو غٹے پسیڑون دے مڑا دا اللہ دا محبت او دا ایمان یو غٹے امتا تن دا نصیب او اغیت کندنو دا چمن کے او دا گلستان پا مینس کے والاڑو دا اغیت پا مینس کے اغیت والاڑو اصل چیز اغیت حاصل کرو منگا اصطلاحاتو الفاظو دی سیزنو منگا چه کمدنو لکا دا زمان محارت تی او اغی دیل زور نور که اغی اصل لور که اصل علم اغی حاصل کرو دا دی وجنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو چه دا صحابه و شان ذکر کئی نو پاغی که وی اعمقها علم کانو ابر هذه الامت قلوبا و اعمقها علم صحابه اکرام چیو دا غی زلون دیر نیکانو او انتہائی پا علم کی جوور خلق گروہ پا علم کی انتہائی سو جوورو اغی علم اصل دائی ترہ سوال ہے چاگہ اصل سیزو اغا اغی حاصل کرو چاگہ علم دا اغی زلط ترہ سیدل ہو علم دا اغی حال ہو من تعبیرات زوتو من اصطلاحات زوتو اغی سے کندنو اغا اصل مقام اغی ترہ سیدلیو دا دی وجنا اصل علم دقاو اصل علم دغه سیزو چې دکه چې کمدنو حاصل شي نو اغا علم شي انما یخشى الله من عباده العلماء شي دا فضائل چی دی حدیثو کی راغلی دی کتاب فضیلت العلم یا ابواب فضل العلم پدی کتابونه لیکل شوی دی جامع بیان العلم و فضله جامع و بیان العلم و فضلہ چه دا علم دا فضیلت چه کم دنو جامع و بیان العلم و فضلہ نو دار دی علم دا ذکر کئی دا دا حقیقی علم دا حقیقی علم دار الفاظو نو ذکر کئی الفاظ فقط الفاظ فقط الفاظ فقط تعبیرات دا نیا دے نو محنت دا دے دے چه علم اصل زائل الار شی علم چه کندنو اصل زائل الار شی موان رومی او زائی کی ذکر کری دی وی ما بیرون راننن گریمو قال رام ما بیرون راننن گریمو قال رام ما درون را بین گریمو حال رام ویز ظاہر تنو گورم اللہ وی تش تعبیراتو تزنو گورم چه از تعبیرات سنگ دی اصطلاحات دی مولیانو دیو کنه دی دیتا اللہوی زنو گورم ما درون را بنگره مو حال را زلطا گورم قرآن صاحب بیلی دی لینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالو التقوی منکم سمر غرد خوئی دی علال کردی سمر غرد وینے توی شوا دلسو لاکو خوئی دی علال کردی او سنگ چاڑ دی پیرا کاغلا اوختی علال کردی یاری سل خوئیان علال کردی دیتا نو گورما دن دی زلطا دی گورما زما دقی سرکار حدیث دی نبی علیہ السلام فرمائی دی ان اللہ لا ینظر الى سوارکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم الله رب العزت تاسو ظاهری شو منته نو ګوري ظاهری اعمال او ظاهری شو ته نو ګوري الله رب العزت تاسو زړه ته ګوري تاسو قلب ته الله رب العزت ګوري وما ناظری قلبه مگر خاشع بواد ناظری قلبه مگر خاشع بواد گرچه گفتی لفظ ناخاسی بود وی ناظری قلبی مگر خاشی بود زلطه تا گورما چه زلکی یرشتا و علمشتا و کنیشتا زلکی سشتی و کنیشتی پی گرچه گفتی لفظ ناخاسی بود اگر چه ظاهری الفاظ کلی ندی خوچه زلک کلی و ظاهری الفاظ کلی ندی خیر دی کل کل غلطو می او دا اللہ خواخی دا اللہ سوی خواخی دا اللہ رب العزت خواخی کورونو کی معشوم کل کل غلط خبر سکی او کی مور و پلار سوی دور خونده او کوی دو دخلی دور مزکی دا اللہ رب العزت سرائی چی دا زر تعلق تے کل کل کل دخلی غلط خبر سکی او کی ناغی باندی اللہ ننیوی الله رب العزت زړه ته ګوري. ثانوی رحم الله تعالی یو ځای کې ذکر کړی دی وی ایو القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه وی د مدرسې طالبانو پیدا چې سری حاصل کړی داسې وسوسې دي. اصل علم زړه ته رسولو زړه ته چې کمنو رسولو چا په زړه باندې ولګي په زړه باندې چې کمنو علم ولګي نو علم د زړه صفاتو که قرآنی آیاتونه ګوري آیاتونه ګوري نو من کان مایتن فاحییناه نو مایتن زړه کې علم نو زړه کې علم نو نو مړو فاحییناه نو ما ژوندې کړ په علم باندې په ایمان باندې علم نو جالو نو مړو الله وی ما ژوندې کړ ایمان نو کفرو الله وی ما را ژوندې کړ ما چې کمنو په ایمان را ژوندې کړ په ایمان میرا تازه کدا غزلو و ظاهر کی خواه کرده دو ظاهر کی آغا چه گردی الوزی جیازونو کی گردی نو سنگ آغا تا مڑوی اصل کی زل مڑو پایی که علم نو نو چه کل زل تا علم راغی نو زل جوانده شو زل چه کمده نو جوانده شو حیات آغا دا علم تاوی دا دا زل صفتو معرفت النفس ما لها و ما علیها دا نفس چه کمدنو دا تعبیرات و زوتولو دا غینم نو نو کم علوم چه ازل تا ارسیدل شرعی علم نو آغا علم شو آغا علم شو او چه دینو نو مسائل و معلوماتو تاسو کل کلوائی پی علم مدون پا دریو مانو باندی رازی مسائل و جمعی مسائل و تصدیق بالمسائل اما ملکه و تا اون پا کیووی چه ملکه دا پینزه معنی که وی تاسو نو ملکه پا کیچی دا نو آغا علمو اصل علم سشه دا چه ملکه شی آغا زیل الارد شی آغا زیل الارد شی قرآن و حدیث چه فضائل وی نو دا دا حقیقی سیز وی دا دا صورت نوی د صورت نه وي چې کله علماء فضائل وي کله اهل علم فضائل وي او کله علم د ذکر فضائل وي نو دا چې نبی عليه الصلاه والسلام ویلي دي قران کریم ویلي دي نو دا د حقيقي علم ویلي دي دا چې کمنو د سوري علم نه دی ویلي دا مطلب نه دی چې سوري علم پری ده مطلب دا دی چه پا دی صورت محنت اکا چه حقیقت للاڑشی پا دی صورت محنت اکا چه حقیقت للاڑشی زکا من کمزوری ہو صحابہ کرام چو نو آدیر لوی خلقو نو آگئی دا نبی علیہ السلام و سلام نا حال زکاو الفاظی نو حال زکاو آگئی ڈائریک باطن او قلب ترسیدل من کمزوری و من نشو رسیده من با چه کمدنو ده ظاهر نه انتقال باطن تکو من با دا تکی زوتو پا دی با زان پو یکو دا دی زان پو یکول دا دی چه کمدنو تعبیراتو پا دی محنت کولو نرستو با من تا یو حال ملاویگی یو حال ملاویگی دا دی وجه نا قرآن کریم چه کلا دا اللہ رب العزت خبر ذکر کئی نو یتلو علیہم آیاتکا آیاتی و یزکیہم نو ڈائریکٹ تزکیہ ذکر کئی قرآن پسی ڈائریکٹ تزکیہ یعلمہم الکتاب والحکمہ رسو ذکر کی او چکل ابراہیم علیہ السلام دعا کئی نو یزکیہم آخر اکرولی ربنا و بس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ أَلْتَ يُزَكِّيهِمْ آخِرَ كِرَوْرِي يُزَكِّيهِمْ نَا حَالِ دا دی کم دونا آغا حالو چا علم اصل زی تورسی تسکیه شی او دا زلو نورانیت تورسی زکاة پیرا شی نو دا دا تلاوت تعلیم دا غین رستو رازی نو من کمزوریو من نو من با دا صورت نا غیت انتقال کو نو دا فضائل چی دا صورت کوی دا طلب دا علم لکه نبی علیہ السلام فرمایی من سلک طریقا یطلب به العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع من خرج فی طلب العلم چه سوک دا علم پا طلب کی دا کور اوات فهو فی سبیل اللہ دے اللہ تا حساب شو اللہ تا سوشو فهو فی سبیل اللہ سبیل اللہ تا کے جہاد دا پار استعمالی کی قرآن کی فهو فی سبیل اللہ دے اللہ تا حساب شو دو خبری دی یو پا اجر و ثواب کی جہاد کی چکم اجر او ثواب ملاوی گی نو اق اجر او ثواب دتا پا طلب دا علم کی ملاوی گی یعنی مجاہد ستڑی شی اللہ اجر ورکی اوگی شی اللہ اجر ورکی پلارا روان دے اللہ اجر ورکی پہاری او سیز والا اللہ اجر ورکی یعنی پا طبعی خبر والا ہم اللہ اجر ورکی نو طالب العلم ہم چستڑی کی گی نو اللہ والا اجر ورکی گوتی ستڑی شو اللہ والا اجر ورکی ساری چه کمدنو درون شو اللہ والا اجر ورکی دارنگی پلار روان دی اللہ والا اجر ورکی سفر کئی اللہ والا اجر ورکی خرچہ کئی پزان کئی اللہ والا سور کئی نو پار سو اللہ اجر ورکی او دوی مقصد چه کم مقصد دی جہادو اکا مقصد دی علم دی د جهاد مقصد د تحریر العباد چې بندگان د بندگانو د غلامای نه خلاص شي تحریر العباد چې بندگان د بندگانو د غلامای نه خلاص شي دا الله غلامان شي دا د جهاد مقصد او دک مقصد د علم نه تحریر الافکار تحریر الافکار تطہیر الافکار چی فکرون دا غلامین آزاد چی سوچون دا غلامین اسی چی دا دا نظریات دا فکر اغا دا حریت چی دا دا نا چی کمدن غلامی سی چی نو چی دے دا غلامین دا دا فکر دا غلامین اخلاص شو نو دے و نور خلق دا غلامین اسکی دے و دنیا دا غلامین اخلاص کی نو دا جہاد چی کم مقصد ہو اکا مقصد دا علم دا دی و جنائی علم تا جہاد ہوئی لی جامع و بیان العلم و فضلہی کی حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ تعالی دا ابو دردار رضی اللہ تعالی نو قول ذکر کردے چی سوک علم تا جہاد نوئی نو دا خائن او غدار دی چا علم تا جہاد نوئی نو دے خیانت کی دے غداری کی قرآن کریم دا جہاد سرا علم ذکر کی ما کان المؤمنون لینفروا کافا فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لتفقهوا فی یوزائی ذکر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی کم ثوابونه جہاد لوی اب کا ثوابونه بلکہ راغین زیاد علم لوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لی چی دا قیامت پا ورځ با دا علماء سی او دا قیام دا شہیدان وینا دا بسل لکی نیو روایت کی رازی چلا که یو با پا بل درانه نشی یو با پا بل درانه نشی برابر بوی او بل روایت کی رازی چې دالمانو دا سیبت درنش بیا علمان تدویق ذکر کې چې دواړه صحیح دي زکا د زنی عالم قلم آغا ډیر وخت پورې پاتې نشي وختي طور خدمتو کی نو دا غو د شهید وینه به یو شانتی دا غو سیاهی او د شهید وینه به یو شانتی خو د زنی عالم قلم چې دی ها تر ډیر وخت پورې دین ژوندې ساتي نو دا غو سیاهی چې دا نو دا به د شهید د وینې نسوي افضل وي دا به دا غین افضل وي مدنی رحمه الله تعالی یوزای کی ذکر کړی وی دا علم د طلبای کرامو په باره کې وی و مداد ما تجربه اقلامهم و مداد ما تجربه اقلامهم ازکا و افضل من دم الشهدائی و مداد ما تجربه اقلامهم اسکا و افضل من دم الشهدائی دا دی سیاهی آغا چه کمدنو دیرا اسکا دا و دیرا افضل دا من دم الشهدائی دا شهیدانو دوینو نا نو طالب العلم لا پخپل علمی منصب باندی پاغی مطمئن کیدل پکار دی کلده مطمئن نئی وی یار دازه سکو ماو سچل لیو نو کل یو پل روان شی کل بل پل روان شی پا خپل منصب مطمئن نشی نبی علیہ السلام تعالی دا علم پا بارکی وی وعلم کما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما دا اللہ در بانی لوی فضل لی دا علم بارکی وی وعلم کما لم تکن تعلم کم مالا و مالی آچ انسان لپا کارونو پا غیتا نو پوی دینو ما پی سکڑی پوی اکڑی نو کان فضل اللہ علیک عظیما تا اللہ در بانی لوی فضل لی او اللہ رب العزت داود و سلیمان لوی بادشاہان نی پوچھے اللہ یادی پا علم یادی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا داود و سلیمان لاللہ علم ورکڑو داود و سلیمان علم اللہ والا علم ورکڑو نو علم والا قرآن کریم کی اللہ دخپل گواہی سرا چھ پا توحید گواہان قائمائی نو دخپل گواہی سرا دا فرشتو سرا ڈائریک درین نمبر اوتو العلم ذکر کری شاهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط الله رضی خبری گواہی کئ فرشتے ہم کئ اولو العلم ہم کئ چ لا اله الا هو قرطبی دا غزے ذکر کڑی دی کپا اللہ رب العزت پہ انسانانو کے درانو دا علم والنا علاوه بل سوکوه و اللہ و دا خپلی گوایه و دا فرشتو سر دا غی نوم ذکر کرده خو آل علم اللہ رب العزت ذکر کل علم والا او شاپور شیخ صاحب رحمه اللہ و تعالی و فرمائل چه دی آیات کریمان داو معلوم شوا چه عالم بها غوی چه دا لا الہ الا اللہ بیان کئی که لا الہ الا اللہ بانی نپویگی اور دی بیان نشی کولے اگا علم ندی اگا علم ندی زکا اللہ ہوئی چھ اہل علم بداوی چھ لا الہ الا اللہ گواہی ورکی اور دا آگی بیانو کی واللہ رب العزت دا اہل علم و فضائل ذکر کری دی نو علم لوی منصبو فضائل دا علم اگا خو مستقل بالتصنیف تی سر تا نرسی دوم را فضائل لی علم او یادوم تاسو تا دی من صرف او صرف ابتدا پا طور باننی دا علم حقیقت اوی چه علم سو چیز دی او چه کم فضائل دی نو اگر دا سی علماء دی دا سی خلق دی دی دا پارا چی منگ محنت اکو چی خپل علم اصل زیت او رسو اگا اصل زیت او رسو چی دا کم فضائل نبی علیہ السلام ویلی دی کم فضائل قرآن کریم ویلی دی چی اللہ رب العزت پا خپل فضل و کرم باندی داغی مستحق منگو گرزی او اللہ دی کی داغ علم کہ اللہ تعالی منگا تاسو کینولو چھے کم دے انسانیت امتیازو انسانیت امتیازو چھے انسان پہ او پی جنی ما لہا و ما علیہا چھے دے بچے کم دنو دا اللہ دا خلافت حق سنگ ادا کی او دا اللہ رب العزت دا عبادت حق پسنگ ادا کی آغا علم دے انسان اصل علمو آغا منگ لے اللہ رب العزت دا قرآن کریم پہ شکل کے را کرے دے تو قرآن کریم پہ شکل کی چھے دا دا طولو اسمانی علوم مجموعہ نبی علیہ السلام وی اوتی تو علم الاولین والآخرین مال دا مکہ و رسط طولو علم مال راکلے شوے دا طولو اسمانی علوم مجموعہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام لور کری دا آغا علم چھے انسان پہ دا خلافت حق ادا کی او دا عبادت حق پہ ادا کی خپل انسانیت پہ او پی جنی اغاو علم دا قرآن کریم ہے دا قرآن کریم بانی زان پو یکول او دا قرآن کریم خدمت او دعوت او دا قرآن کریم کی خپل استعداد صرف کول دا پا مقصود کی استعداد صرف کول مقصود کے استعداد صرف قول لی چی او سڑے چی کم دنو صرف و نحو و منطق و فلسفہ پاگی کی چی کم دنو بلا وقت صرف کئی او قرآن کریم بان خپل استعدادات نہ خرچ کئی او قرآن کریم صحیح طریقے سر نزدہ کئی نو آغا مقصودی علم نزدہ کڑے لور رمبے تیرہ کئی لگیا دے خلقہ اصل فستی نہ پاتے دے پدی کے استعداد صرف قول غواڑی صحیح طریقے سر چھے کمدنو قرآن کریم دا قول غواڑی نو آغیتا اللہ تعالی من کی نولیو اللہ تعالی دی منگلہ دا صحیح وعیلو دا صحیح دا قولو دا محنت قولو توفیق نصیب کی چھے سنگ اللہ تعالی قرآن کریم نازل کردے دا کم مقصد دا پارے نازل کردے اللہ رب العزت تی منگ پا آغا مقصد باندی پوئے کی او اللہ رب العزت تی منگ پا آغا مقصد باندی اوچلی او پا آغا طریقہ دی اللہ رب العزت پر آروان وقت کی منگ استعمال کی اللہ رب العزت تی دی صحیح ویلو دی زکول توفیق منگ تنصیب کی وآخر دعوانا الحمدللہ دعاو کی یا رب لک الحمد کما انت اعلم وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اعلم وفل بنا ما انت اعلم فانک اہل التقوی وآل المغفرہ يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله رب العزت جسنگ منگلا قرآن کریم دے ابتدا و شروع کولو توفیق نصیب کو الله رب العزت دا غشانت منگلا دا صحیح ویلو دا صحیح اوریدلو او دا صحیح دا کولو توفیق اللہ منگ تنصیب کی الله رب العزت پہاغ طریقہ منگتا دا ویلو توفیق نصیب کی چکم طریقہ دا اللہ رب العزت کو خیو پہاغ طریقہ باندی اللہ رب العزت منگل دا وریدو او دس دا قول توفیق نصیب کی چکم دا اللہ رب العزت کو خیو اللہ رب العزت تی کم مشایخ کرامو چاگی محنتو نکڑیو قرآن کریم منگل لاسو کرا کڑو او دا عجیبت عرض دا قرآن کریم دا تعلیم و دا تعلم دا غی دا پاراغی ذریعہ شیو اللہ تعالیٰ رے دا غی قبرون منور کی چکم جو اندی دی اللہ تعالیٰ رے دا غی عمرون و صحتون کے برکتون واچے زمنگ والدین و مور و پلارون و خویندو منگ سر خوارائی کڑی دی محنتون اکڑی دی او غی چکم دنو منگ دین تا و سبق تا فارغ کڑیو اللہ رب العزت پہ اغیل داغی بدلی ورکی پا دنیا کیوں و پا آخرت کیوں الله رب العزت دې غي مالونو حالونو کې برکتونه واچي. الله رب العزت دې چا مور او پلار دواړه ژوند دی وي. الله دې عمرونو صحتونو کې برکتونه واچي. چا وفات شي وي الله دې درجات عالی نصیب کړي. چا یو ژوند دی وي الله تعالی دې عمر او صحت کې برکت واچي. الله رب العزت دې موږ سره چې په دې کار کې سوک مرسته کوي تعاون کوي خدمت کوي مدد کوي د طلباء او خدمت کوي. الله رب العزت دې د هغې مال او حال کې اولادونو کې برکتونه واچي. الله رب العزت دې زموږ نه رضا شي. الله رب العزت دې زموږ نه رضا شي. الله رب العزت دې د قران کریم صحیح علم صحیح فهم موږ ته نصیب کړي. الله رب العزت دې موږ له دې عمل کولو توفیق نصیب کړي. دې قران کریم قانون دې دا نظام الله دې زموږ په بدنونو کې زموږ په کورونو کې د ټولو مسلمانانو په اسلامي وطنونو کې الله رب العزت دې راج قائم کړي. دې حکومت ته الله قائم کړي. ټول دنیا دې الله رب العزت دې د حکم او دې دا اندر دلاندې کړي. الله رب العزت دې درسونه د قران کریم شروع دي د مشایخ کرام او لوی لوی درسونه هغه چې کوم دنو شروع دي. الله دې د هغه عمرونو کې د هغه صحتونو کې برکتونه واچي. هغه دې هغه درسونه دې الله رب العزت د عالم لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي. اے طلباء کرامو د لوی لوی د تقوا د غرونو او د علم د سمندرونو دا هغه درسونه چې کوم دنو پرې خودل او دې شړ ځای ته او زما غونته به علم تا او به فهم تا قران کریم کې خود الله تعالی دې دل رضی احسان اجر په دنیا او آخرت کې ورکی. او الله تعالی دې چې دې په کوم نه کوم مقاصد باندې راغلي دي الله رب العزت دې دې دا غنه کوم مقاصد نه الله رب العزت دې له بهترین سيزونه ورکی. چې کوم سيزونه په دې باندې دا الله سود کیږي هغه دې ول الله رب العزت ورکی. الله رب العزت تیرا دی محنت په خپل دربار الای زال کې قبول او منظور کی. الله رب العزت ته کوم دنو د دې علمي تند او د دې کوم نه د قران کریم فهم هغه الله دلته نصیب کی. او الله دې هغه علمي تند ماته کی. الله رب العزت تیرا صحیح ویلو توفیق د صحیح خودلو توفیق مون ته نصیب کی. الله رب العزت تیر خادمین ول اعظم مدرسې خدام ول صحیح خدمت کولو توفیق نصیب کی. الله رب العزت تی مونږ ته وایل زکا ول آسان کی. الله رب العزت تی مونږ ته وایل زکا ول آسان کی. الله دې مینس کې هیڅ قسمه رکاوټ نه جسمانی نه روحانی الله رب العزت دا سرا ولی چې هغه مونږ ته درس ته دیوال شي او مونږ ته رکاوټ شي. الله رب العزت تی نه چې کم دنو خارجی نه داخلی اس کیس مرکاوٹ تے اللہ رب العزت نراولی. او اللہ رب العزت تے پا خیستہ طریقے سرا پا خیر و پا عافیت سرا اللہ رب العزت قرآن کریم سر طور سی. او اللہ رب العزت تے پی منگا پویا کی. او اللہ دے منگ دے قرآن مجید خدمت کو ان کی جوڑ کی. اللہ رب العزت تے منگ تر دے قرآن مجید خدمت نصیب کی. اللہ دے سے منگا رضا شی. صل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. آمین یا رب.